Добър вечер, българи! Добър вечер, българи! За вас отново звучи българското радио в Чикаго. Българска музика, български новини, полезна информация. Слушайте ни! Слушайте българското радио в Чикаго. Всяка неделя вечер, 9 часа. Въпреки ограниченото ни време, уважаеми слушатели, ще се опитаме да ви поднесем музика за всякакви вкусове. И така, нека преминем по същество. Следващата песен е поздрав за всички от църквата Света София, хората, които толкова човешки ни помогнаха миналата седмица. Несакая двайца, тройца, граяни, несакая двайца, тройца, граяни, мене майка за граянина не дава, мене майка за граянина не дава. Месакая, двайца, тройца, селани, месакая, двайца, тройца, селани, мене майка на селанин ме даде, мене майка на селанин ме даде. Во недела свадба ми направија, во недела свадба ми направија, понеделник зедов српот на рамо, понеделник зедов српот на рамо. Понеделник зедов српот на рамо, понеделник зедов српот на рамо, ме пратија право голена жетва, ме пратија право голена жетва. Още след първото ни излизане в ефир получихме много обаждания, в това число и от България. Ето какво пеят там от наше име. Вино ми нале. чашку вино ми нале. Наистина, Горчив е нашия хляб. Всичко разбира се относително, но ние в Чикаго си имаме и луканка. Балкан Флауър. Българският магазин в Чикаго. Български хранителни стоки, вестници, книги, видео и аудиокасети. Разнообразият български местни продукти. Кебабчета, луканки, пастърми, карначета, българско сирене, български кашкавал, различни видове лютеница, турши и консерви, подправки и шоколадови изделия, вестници и голям избор от книги по заявка. Балкан Флауър, 3424 West Irving Park Road, Чикаго. Телефон 773-267-0109. За изброените продукти Балкан Флауър приема заявки от всички щати. Доставка UPS. Заявки се приема на телефон 773-267-0109. Сакам да те заборавам. О, Либеле, сърцето ми го изборе. О, Либеле, мене ме млада разболе. Ни да ти заборавам, моята любов ти заборави, на друга я подари. Мене ме судба прокона либе, цел живот млада да плачам. О, Либеле, сърцето ми го изгоре. О, Либеле, мене ми млада разболе. Моята младост помина Либе, без любов и без топлина. Знай дека Либе и ти ке жалиш за нашата любов голема. Знай мило Либе, точно ке биде любовта наша помина. О, Либеле, сърцето ми го изгоре. О, Либеле, мене ме млада разболе. Въпреки ограниченото ни време, в нашето радио ще звучи музика за всякакви вкусове. Какво ще кажете, например, за това? Пиям си бе вече много са добре, фирми, магазини и какво ли не. Софиянци вече много са добре, фирми, магазини и какво ли не. Има ли парички на женския шоу, хубав е живота и багайдето. Има ли парички на женския шоу, хубав е живота и багайдето. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу. Барменци също и те са добре, нали си има Черно море. Барменци също и те са добре, нали си има Черно море. Лятото курорта легнали по гръб, зимата обаче си е пълна с кръв. Лятото курорта легнали по гръб, зимата обаче си е пълна с кръв. Маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу. Българина вече парата смени, с нули без нули пак ще върти. Който бачка здраво прави той пари, после в меканата пие до зори. Който бачка здраво прави той пари, после в меканата пие до зори. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу. Лас, маги, джаз, маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, каспони, маспони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герапу, герапу.